Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma Polaków wśród osób poszkodowanych w ataku w Minster, takie są wstępne informacje przekazane przez niemieckie władze. Rekordowa frekwencja na początku węgierskich wyborów, o poranku zagłosowało już ponad co dziesiąty Węgier. Wierni obrządków wschodnich obchodzą dzisiaj Wielkanoc, jak spędzają ją Ukraińcy w Polsce, to sprawdzimy za chwilę. Polacy nie ucierpieli w ataku w Minster. Takie wstępne informacje przekazały niemieckie władze, a informuje o nich polski konsulat generalny. Przypomnijmy, wczoraj chory psychicznie mężczyzna wjechał furgonetką w ludzi siedzących przed restauracją na Starym Mieście. Zginęły dwie osoby, a 20 zostało rannych. Sprawca odebrał sobie życie. Według niemieckich władz nic nie wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny. Frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech bije rekordy. Do 9 zagłosowało trochę ponad 13% wyborców. 4 lata temu było to niespełna 10%. Węgierskie wybory śledzi nasz specjalny wysłannik Piotr Pogorzelski. Wśród głosujących był także premier Viktor Orban, który poparł swoje ugrupowanie Fidesz. Podkreślił też, że jeszcze trwa kampania i ma zamiar apelować do wyborców, aby oddali głos na jego partię. Tu chodzi o przyszłość Węgier. Wybieramy nie tylko partię i rząd, ale też przyszłość dla siebie. Wysoka frekwencja nie jest jednak dobrą wiadomością dla Fideszu. Zgodnie z sondażami, im więcej Węgrów pójdzie na wybory, tym większe szanse opozycji na lepszy wynik. Na Węgrzech obowiązuje mieszany system wyborczy. 106 ze 99 deputowanych jest wybieranych w okręgach jednomandatowych, reszta z list partyjnych. Ordynacja faworyzuje ugrupowanie, które zdobywa najlepszy wynik. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ładna pogoda w Beskidach, ale gdzieniegdzie można natrafić na śnieg. Szczególnie powinni uważać rowerzyści. W ostatnim czasie to im z pomocą częściej muszą wyruszać ratownicy. Które miejsca z rowerem lepiej omijać, radzi dyżurny beskidzkiego GoPro Edward Golonka. Rejon parku Bawiogórskiego, tam niestety nie wolno na rowerach jeździć. Tam raczej nie polecamy, żeby się ktoś wybierał na rower, bo to może kosztować. W Beskidach na termometrach od 5 do 12 stopni wszystkie górskie szlaki są otwarte, a warunki są coraz lepsze. Wielkanoc obchodzą dzisiaj chrześcijanie obrządków wschodnich. Na Podkarpaciu mieszka kilka tysięcy wyznawców prawosławia i grekokatolików, w tym Ukraińcy pracujący albo uczący się w Polsce, tak jak Mykoła Woronin, który studiuje w Rzeszowie. Jak mówi, na Ukrainie najważniejszy na stole jest świąteczny koszyk i to, co powinno się w nim znaleźć. Na pewno Pascha. Ona się piecze z ciasta drożdżowego. Jest taka bardziej podobna na chleb z lukrową polewą. Także obowiązkowe są jajka malowane, które się nazywają pysanki albo kraszynki po ukraińsku. Oczywiście sól. Oczywiście na tej babce powinna być świeczka zapalona. A tradycją jest też zabawa pisankami. Jedna pisanka uderzy się ob inną i pisanka, którego się nie rozbije, ten wygrał. Będzie miał szczęście cały rok. Wielu ukraińskich studentów uczących się w Rzeszowie wyjechało na Wielkanoc do swojego kraju. Sport, zdrowie i piękne zabytki. Blisko 100 tysięcy osób startuje w maratonie w Rzymie. Trasę poprowadzono w pobliżu wielu znanych zabytkowych miejsc i atrakcji turystycznych. Nasz korespondent Piotr Kowalczuk był na starcie. Jako pierwsi o 8:30 wystartowali zawodnicy na wózkach. Po nich wyruszyło na trasę 14 tysięcy biegaczy ze 131 krajów świata. Pół godziny później rozpoczęło bieg 80 tysięcy uczestników półmaratonu. Start i meta znajdują się na szerokiej drodze wzdłuż Forów Cesarskich prowadzącej od Placu Weneckiego do Koloseum. Trasa wiedzie na ogół wzdłuż Tybru. Przebiega m.in. koło Fontany di Trevi, Placu Hiszpańskiego i Placu Świętego Piotra. W związku z maratonem spora część centrum miasta jest zamknięta dla ruchu. Nieczynna jest stacja metra pod Koloseum. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem biegaczy czuwa 300-osobowy personel medyczny i 3000 policjantów. Kilkuset agentów wyruszyło w trasę z uczestnikami maratonu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A biegnący nie muszą się spieszyć. Limit ukończenia całego maratonu to 7 godzin, a połówki 3,5 godziny. To był serwis Trójki. Za oknem słońce, większość regionów jest pod wpływem wyżu. Na Wybrzeżu i w Warszawie 15 stopni, w Łodzi i Poznaniu 16. Od południa nadciąga niższe z nad Europy Zachodniej. Na Przedgórzu będzie więcej chmur. Mogą pojawić się też burze i deszcz. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour schab wieprzowy bez kości ma kosztować 9,99, a kawa mielona Chibo Family 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 9 do 14 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Marek Pawlukiewicz, Iwanka Konewa i Wojciech Mann ponownie na antenie programu trzeciego z drugą częścią audycji Piosenki bez granic. W końcówce poprzedniego wydania, czyli tej pierwszej połowy, usłyszeliśmy utwór, o którym powiedziałem, że pochodzi z płyty, którą trochę zlekceważyłem. To była piosenka Find Yourself, a wykonawcą był Lucas Nelson. No właśnie, teraz się wytłumaczę z tego lekceważenia. Lucas Nelson jest synem Willego Nelsona, wielkiej gwiazdy muzyki country, takiego symbolu amerykańskiej muzyki, no w ogóle postaci pomnikowej, wciąż czynnej artystycznie i to mimo bardzo zaawansowanego wieku w ogóle nie rdzewiejącej. Natomiast Lucas jest synem. Ja tę płytę, jakąś piosenkę usłyszałem, myślę, niezłe i tak postawiłem na półce. Chyba nawet Janek Koniacki coś z tego albumu nadał, ale tak no, nie zachowałem się jak porządny redaktor i sobie pomyślałem, no tak, syn sławnego ojca. Paru takich synów sławnych ojców już słyszeliśmy, ich kariery zatliły się ledwie, że nie powiem o Julianie Lennonie czy o paru innych. A tymczasem ta płyta wróciła mi do odtwarzacza, nadstawiłem ucha, no proszę bardzo, poczytałem troszkę, bo przyznaję, nie byłem jakoś tak wprowadzony w karierę Lucasa Nelsona. Teksaski artysta, uznawany w środowisku, ceniony i przez Neila Younga i nie traktowany protekcjonalnie przez ojca, bo sam Willie Nelson tam poprosił go z zespołem o współpracę. Bardzo porządne granie, dobre kompozycje. Ten Lucas sam wymyśla swoje piosenki i po prostu trzeba posłuchać. Ja nie zmuszam nikogo, żeby lubił, ale zachęcam do posłuchania. I podejrzewam, że wśród Państwa nieznających twórczości Lucasa Nelsona znajdzie się spora grupa tych, którzy nie tylko posłuchają, ale potem będą chcieli

Nothing worth having ever came easy to me. Sweetest victories came within an inch of defeat. Done a little time down on my knees, running on will and elbow grease. Nothing worth having ever came easy. Never came easy to me, czyli nigdy nie przychodziło mi łatwo. Tak śpiewał Lance Lopez. Jeszcze jeden Teksańczyk, bo przed chwilą był Lucas Nelson, a teraz zgoła reprezentujący nieco inny nurt muzyczny. Lance Lopez, bluesrockowiec z gitarą, która brzmi naprawdę przyjemnie i wszystko to na jego nowej płycie Tell the Truth. Lance Lopeza polecam również, jeśli ktoś lubi takie brzmienia, a że umie i szybciej, i wolniej, to udowodni za chwilę dwoma tytułami. Back on the Highway to trochę szybciej, a Blue Moon Rising trochę wolniej. Lance Lopez. Clouds on my horizon, I don't wanna go. All your little secrets, and baby, I don't wanna know. Tonight it's time for me to go, baby. I was never meant for you. There's a blue moon rising, and new hopes are coming, chasing those sounds like a merry-go-round for you. There's a blue moon rising, gotta love away my blues, love away my blues. It will stop raining on this parade of pain. The full moon will be hiding. No more need to be insane. And now the night has come, baby, say goodbye to you. There's a blue moon rising, and new hopes are coming, chasing old sound like a merry-go-round for you. There's a do wschodu księżyca. Z tej piosenki jeszcze sporo czasu i do końca piosenek bez granic też z pół godziny. Słuchane są w różnych miejscach, ale takiego jeszcze nie miałem listu. Otóż instruktor Tomek napisał, że słuchamy tej audycji z kursantką Zosią w samochodzie nauki jazdy. Nie wiem, czy to jest właściwe, skoro Zosia powinna się koncentrować na ruchu drogowym, a nie na tym, co z głośnika. No ale instruktor Tomek, myślę, wie, co robi. A teraz instruktor Janek. Dzień dobry, Jan Dzień Hajnacki. Dobry, ale to może ten instruktor tylko słyszy, a Zosia nie słyszy. Ja nie wiem, bo ja dawno już nie zdawałem egzaminu, więc nie wiem, jakie są reguły. No tak, ale teraz, jeśli instruktor prosi, żeby pozdrowić Zosię, a ona nie słyszy, to to bez sensu. A on jej może przekazać serdeczne pozdrowienie. To no. Można ją nawet oszukać, bo ona nie słyszy. Ale to tak się przyjemnie składa. Zosia jest kobietą, prawda? Jeśli byśmy sądzili na podstawie imienia, to jest możliwe. No bo u mnie dzisiaj w moim kąciku same kobiety, bo sobie tak pomyślałem, że skoro przyszła wiosna, a wiosna jest kobietą, no to, to niech kobiety zaśpiewają. I też taki miałem jeszcze dalej ciąg przemyśleń, że wszystko, co w pogodzie takie ładne i przyjemne, to jest, to kojarzy się z kobietą. Bo i pogoda, i taka i wiosna. A zima też jest kobietą. No tak, ale zima też może być przyjemna. Albo wichura. No, a mężczyzną śnieg. No bo ulewa, to jest kobieta. No też może być przyjemny, bo tak łagodzi wtedy te upał. Rozumiem. Upał. A upał jest mężczyzna. Upał, tak, a lato? No takie nic to jest, nie wiadomo co. Skomplikowana sprawa. To teraz wystąpi Betty LaVette, która wzorem wielu kobiet współczesnych postanowiła wziąć się za twórczość Boba Dylana. No to nie zawsze to jest coś, co ja kocham, ale akurat w przypadku Betty LaVette jest parę piosenek na płycie zatytułowanej Things Have Changed, które do mnie trafiają. W tym również i ta, która nosi tytuł Political World, a dodatkową atrakcją w nagraniu tej pieśni był udział Keitha Richardsa. Betty LaVette. We live in a political world when love ain't got no place. We're living in times where men commit crimes. Crime ain't got no face. Pick up the trail. This is a political world where mercy walks the plank. Life's in a mirror. Death disappears if the ships to the nearest Bangalore. We're here in this political world. What we can see and feel. There's no one to check. It's all a stack deck. We don't know for sure if it's real. It's a political world. Courage is a thing of the past. Houses are haunted, children unwanted. The next day could be your last. The next day could be your last. The next day could be your last. Little by little you're caught up in the mill and you never know why you're here. This here is a political world where peace ain't welcome at all. Turned away from the door to wander some more or put you up against the wall. We live in a political world. It's gotta be heard to hear. Climb into the frame, shout out God's name. You never know. Courage is a thing of the past. The next day could be your last. The next day could be your last. The next day could be your last. We'll be right back. To była Betty Lavette, która nagrała płytę z 12 piosenkami z repertuaru i z twórczości Boba Dylana i to była jedna z tych piosenek Political World. A teraz wystąpi kanadyjska Indianka Crystal Showanda, która w zasadzie troszkę się specjalizuje w muzyce country, bo rodzice tak nasączyli ją, kiedy była dzieckiem, ale szczęśliwie miała braciszka, który grywał bluesy i troszkę tego bluesa też tak z boczku do niej doszło i teraz, kiedy już jest dojrzałą artystką, postanowiła nagrać płytę rockowo-bluesową i to jest bardzo dobry album. Nosi tytuł Voodoo Woman i teraz Crystal Showanda wykona tytułowe nagranie z tej płyty. Crystal Showanda. Ja bym proponował, żeby Państwo łaskawie zapamiętali te dwa słowa, bo to Crystal Showanda to nie jest imię i nazwisko. Showanda to jest indiańskie coś tam, czego nie potrafię przetłumaczyć. Crystal to sobie dodała, żeby ładnie brzmiało, ale no, to jest niesłychany taki pocisk emocjonalny w tym, co robi pani Showanda. Ale jak to dodałeś? Co dodałem? Powiedziałeś, że coś dodałeś do jej czegoś indyjskiego. Nie, że ja tego nie pojąłem. To coś może... A, nie pojąłeś. Nie pojąłem, tak. To czyli ona się nie nazywa tak, jak się nazywa. Ona się nazywa Showanda, a dodała sobie Krystal. Ale to nie jest... To nie ja dodałem jej. Rozumiem. Ale dodała nie, że ma tak w dowodzie, tylko... A to ja jej do dowodu nie zaglądałem. Aha, natomiast jej mąż nazywa się Dwayne Strobel. I tak ma w dowodzie. Bardzo możliwe, chociaż też mu nie zaglądałem do dowodu. A teraz jestem pewien, że na pewno tak nie ma w dowodzie napisane, bo wystąpi Long Tall Deb. A dlaczego? No bo Amerykanie mają różne dziwne imiona, ale tak, żeby wpisać komuś do dowodu Long Tall Deb, to chyba nie. Nie do tego stopnia. Chociaż w Ameryce wszystko możliwe. No ona jest Teksanka, ma ponad 1,80 m, więc dlatego koledzy wołają i koleżanki na nią Long Tall Deb. Ale poza tym świetnie śpiewa, gra na gitarze, dobrała sobie jeszcze też partnera gitarowego Colina Johna. Nagrali wspólnie płytę Dragonfly, czyli ważka, i o tej ważce teraz zaśpiewa. Casting shadows across the land. As warriors they'll ride tomorrow, but for now she's happy just to hold his hand. Ja mówiłem, że Long Tall Deb to jest Teksanka. Mówiłem, że ma 1,80 m. No tak, a nie wszyscy w Teksasie mają 1,80 m, więc nie to wszyscy. Nie było oczywiste. To teraz proponuję, żebyśmy z tego Teksasu jeszcze raz wrócili do Kanady, bo wystąpi kolejna Kanadyjka, z tym, że mało się po kanadyjsku nazywa, bo Lindy Ortega, prawda? Czyli tak by można było wnioskować, że jakaś jest albo z Meksyku, albo może jeszcze dalej z Argentyny, no czy tak. Coś, a tymczasem Kanadyjka, bardzo tam ceniona artystka, kilka nominacji do tych ich Juno Awards i tak dalej. No i nagrywa płytki bardzo przyjemne, takie troszkę Americana, troszkę country, i teraz nagrała płytę zatytułowaną Liberty, a na niej znalazł się utwór, który Państwo za chwilę usłyszą, nosi on tytuł Pablo, Lindy Ortega. Smutna ta pani Ortega. A teraz nastąpi bardzo ożywienie na naszej antenie, bowiem wystąpi The Manhattan Transfer w bardzo starej piosence, czyli piosenka Tequila, ale w bardzo nowym wykonaniu, bo z nowej płyty The Manhattan Transfer zatytułowanej The Junction. But if you can't feel the rhythm, there's one thing that you can do. Partake of the drink tequila. It's fire will set you loose. And you feel like it's high tide. A trip on a joy ride. Your worries just fly by. And you never want to stop. Tequila. Eases the blues, it frees up the spirit from your head to your shoes. The way of tequila, you lose them blues. It's the way of the drinking tequila. But with too much inside you, you can pay as a drinking tequila. Make your head spin, you have a huge grin. Then trouble will begin, and you never want to stop. Tequila. So if you can't feel the music, and if you can't feel the swing, and if you need to roll out the rumba, then tequila is just the thing. Drinking tequila will make you high and free. Drinking tequila will make you high and free. Drinking tequila will make you high and free. Drinking tequila will make you high and free. A kaleidoscope of eyes, with all this gleaming inside. A conscience that I cannot hide from this tequila. A fire burning again, pulls me deeper within. It turns my coat into flame, as tequila. Isn't it fun to see that it was such a freak? And you never want to stop. Tequila. So if you can't feel the music, and if you can't feel the swing, if troubles hold back the cha-cha, if salsa is not your thing, well here is a known solution to get you into the groove. Partake of a margarita, and you feel like you wanna move. You begin with my head springs, you feel like you've got the whole world on a string. You'll be hearing the bells ring, and you never want to stop. Tequila. Jeszcze jedna kobieta, Teksanka, choć... 1,80 m? Nie, dosyć zwykły rozmiar, ale świetnie śpiewa i gra na gitarze i w ogóle bardzo zdolna. Patrycia Vaughn z domu Rodriguez, ta od Roberta Rodrigueza, siostra. Zaśpiewa i zagra Lekker Ding, piosenka. I to wszystko na dzisiaj chyba. Dziękujemy. Hey, Lekker Ding. My boy toy lover and major crush. I love my baby cause he gives me a rush. He's a sweet ass sugar candy. He's got my heart wound up by a string. He's my sweet thing, tames my mood swing. He's my lekker, lekker, lekker day. He's like a real fine wine, T-bone steak. His lips are sugar brandy, candy cane. He plays me like a Fender guitar lick. Looks like he stepped out of a western flick. He's my sweet thing, he's my everything. He's my lekker, lekker, lekker ding. Ooh, he can rock and he can roll. He's hotter than a pistol. One kiss makes me so a skyrocket to